ظلمت پزمک دے او نور پا آسمان بانے دے نزک دا آسمان دا مناسبت نا ظلمات مخ کی کو عالمان دا سی وی پس شہرے وی اغا پردا دا نور او دا دنیا پا میند کی حائل کول کم چی اللہ تشپاوی لی دی منگو تشپاوی دا فلک و لفلاک سورے دنیا بانی پریوزی نو تیارشی کل چی تی سورے واوڑی نورانشی بی نور ترگنشی او نوری رستو کرے دے دکا چی ضرورت دا نور دلتاو الارض سمہ دا پار استبعاد دے دا ترتیب دا پار ندے بیا املا کافر آسوک چی کفر کئی درب پلسرا برابر سر نور چوک برب بهم دا کفرو سر کی یا دلون بهی غیرہو او یا برب بهم دروس سر کی ثم اللذین کفرو برب بهم یا دلون بیوم لا کافر درب پلسرا برابر نور چوک اچھ برب بهم مخ سر کی یا دلون آنو اولی داغنا عدل عنه مالا وانحرفا عدل به ساوا به غیره بلچو کیوں سر برابر کو یو دلیل ظلمت و نور دا اللہ کار الحمدللہ دویم وی کیا دے آغا چی پیدا کری ہے تا سود خٹنا او بیا مقرر کری دا اللہ سنیتا او بدن اٹھا مقرر دا خاص اللہ سخا بیوم لا تاسو شک کوائی اول اجل الموت یا نوم مرگ لین اٹھا مقرر کرے دا غین امخ کی رسو کی گنا یا خوب اغیرم یو وقت مقرر دوی من اٹھا اجل مسمن قیامت ایا جلم مسمن الموت چی مخی کی خوب کی ندل تمرگ ایو نیٹا بلا مقرر دا اللہ سخا بیوم لا تاسو شک کوئے پا الحمدللہ کی صفتون اللہ نسیو ابر چلوائے اول دل تیرے رنائے پیش کلا اڑو کیوں پیگی تیارا و رنا اڑو کیوں مینی پا تیارا یو بار تا نوزم تیارا دا بلا بمی اخوری رانا کی گردی داغی احساس مخ کی دے ہر پوہا نا پوہا تا دے ندویم زلبان خلقت دے انسان دائی ذکر کو ذکر اس رو تو پی کر رسی چی زخو چا پیدا کرن زخو پا خبر دا سی نوم ناغی رستو کو بلداؤں دا پکیتا چی ظلمت و نور زمانہ او زیونہ پیدا کری دا اللہ دی نو پا دی زمانہ او زیون کی چیزی دی اگر چا پیدا کری دا اللہ اول دی آقی عقلی آفاقی او پا آفاقی کی جوی تیارا و رنا دلتا دا پاس بیا تیارا نشتا دی رنا دا و رنا دا نو دی میان کی فضا کی تیارا دا پکتا رازی رنا دا پکتا رازی ناول عقلی دلیل جوی علوی جوی فیزائی نو دویم دلیل ذکر که الانفوسی زان تاو گورا دا خپل حال سوچ که دا خواری نجوڑی مرگ تا دی گورا اوی خیدو تا دیو گورا السماوات ارض زینا الارض و النور و ظلمات زمانی مکانون دا اللہ نو زمانے دا اللہ مکانون و زمانے کی جسی دی نو آغام دا اللہ نو بیا الحمدللہ و درم دلیل ہی کیو اللہ دے چیدے آغا پاسمانون کیوں و پزمکہ کیوں فی السماوات والارض پاسمانون کی پا عرش دا پاسا پا ذات سرا زمکہ و ہر زی کی علم و قدرت سرا یو زیدہ دے علم ادا غد قدرت نہ خالی نہ دی. یا اللہ اسم صفتی معنی باندھی پمانا دے الہ باندھی مطلب بیداشی وہ ہوا للہ و فی السماوات و فی الارض اما دے لائق دے عبادت اما دے مالک و اقدار پاسمانون کیم نبرم والغلار ازمک کیم نلارم دبر اللار و اقدار اللہ دے نبل چوک. دری دلین والا عقلیہ بیان کل لیا تم دا اللہ دین صف لیا تم دا اللہ الحمدللہ. سلورم دلیل پرد دا شرک فی العلم باندی آغا نتیجہ دا قدرت ذکر کئی یو اللہ پوالے پا پٹو ساسو پا سرگاندہ او بائی کیا آغا پوالے پٹو لاغو چکوائی تاسو درے حالتون دی دا باندہ زلو کی خبر راو گردی پا خلوی اوائی پلا سخ پو جسم داغی مناسب تا حرکت شروع کی دا درے والا اللہ تا معلوم پا زڑکی دی را گردی سر را کم پا خلائی وائی جہ را کم پا عوجودی سرگندہ یعلم ما تک سبون او یعلم ما لب میں بیان کئی کیو اللہ کوئی گی نبل سوک حسر دا کم زین دا بندون تاکید لکون دا کم زیر آگے قاعدہ دا دا علم معانیوم نحویانو کی رضیم ذکر کئی چی پیو مربوط کلام کی یوزے کی حسر را غلیو ناغا پر کلام کی حسر دیں عرضے کی ذکر کولو تا دا غیر جت نہیں یوزے کیو ناغا پر طول کلام کی سابی گی مخ کی کلام طول محصور را روان دے حسر دے پکیتا نو دلت کیم حسر وہو اللہ فی السماوات و فی الارض ای کیو آغد الہ نو دلت ای کیو آغد چی پوئی گی پی بل چوک پی غیبون پی گی. سورة زخرف آیت نمبر سلور اتیا کیم دا مانا ذکر کری دا وہو اللذی فی السماعی الہ و فی الارض الہ او ماغه ده پاس مانو نوم لایق ده عبادت و اقدار حاجت روا او ماغه ده پاس مکو محاجت روا کمزوره نده برای کولش دلتنا او مانا آو بانی اللہ دا طول پتا اللہ تدا زورنی رتنی او یرونی شورو شو عظمت ده کتاب ده اللہ هم شورو شو رتنا زورنا پا اعراض ده اللہ ده کتاب نا ولی تنم خرائی نرازی دو خات دلیل دے دلیل نظر اپنائی سایت دایت نظر اپنائی لیکن یہ دو ہمیشہ داغی نمخڑا ان کی کانو معرضین عنا دو داغی نمخڑا ان کی ہمیشہ. سورہ یوسف کی وئی وکعیم من آیت یمرون علیہا وهم عنہا معرضون کعیم من آیہ گنشے دا اللہ دا قدرت دلیل دی خلق پہ تیری گی اس نتیجہ او عظمت تینا معلوم نہ کدا اللہ نو مدل تیاغ ذکر کرا موردین فقد کذبو بالحق یرام دا او زورن ام دا پا مخلو رو دا اللہ دا کتابنا یقینن در اجنو گونا دا پا ظلونو ظلونو بانی کتاب دا اللہ تفعیل دے کنا بمراتن و کراتن و عطن یو ظل ندی دونی دی لس ندی نو امیشہ در اوجن گرنی حق کتاب دا اللہ در اوجن گرنی حق خبر الحمدللہ در اوجن گرنی یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون او در اوجن گرنی دا چیق استیار یو دا اللہ دین دبل الحق دا یو مسئلہ کرا چی دو طرح حق یعنی بیان شوتا جا المطر جا البرد او جار رجل دی جا ایو مانا دا داری او سرخ پلو مانا دا جا البرد موسم یخ شو جا المطر شروع شو جار رجل صدیخ پیلا گولی را ره دری وار سرخ پل پل مناسب مانا دا کنا ندل تکیم جا اهم الحق دا سنو چخ پیلا گولی لگولی را روانو دی چین نا رواغ شمالی تا و دا شمالی نراتا را تا جو بشام ترا رسید ظاهر شو ترگن شو خکارا شو کلا چه خکارا شو دو تا حق نظر دا چراب شو دو تا خبرونا دا آگه تا چه دو بی حقیقت گنی یستا دی اون توکیو پوری کئی دا توکو دا خبری حقیقت نی گب دو دا قرآن بیانونا گب گنن لی حقیقت نیدی گنی چاو دا غصی دا و دسی بکی گی و یاسی خبری دی کئی ندا با دو تا ترگن دی شی علم یرو کمالکنا یرد دنیا دا عذابنا سوچون کو جی تو تباکری دنگا مقیدون من قرنن پیڑائی توان طاقت مورکڑا دولا پا ملکی دمری چو نمیده درکڑیتا دول نمیده درکڑیتا سولا دمر قومونا چا غو باندی اللہ عذابون راوستا اللہ طاقتون سمر ورکڑی ما لم نمکل لکم دمر توان طاقت چتا سولا میں نمیده درکڑی یو آیت دوویم دا پوکول دا پارا سورت سبا کی وما بلغو میشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان عقاب وی چی تیر قومون بانی میں عذاب را وستے ہو نو خبر یہ کمزوری نتوانو نداغو توان طاقت قوت استعداد ستاسو ندیر جاتو ما بلغو میشار ما آرناهم فکذبوا رسلی دا خلق دا موجوده زمانه دا ندی رسیدلی اللہ سمیت داغی چه غلوم ورکڑیو نه ندی رسیدلی دو سلمیت داغی چه مخ که غلوم ورکڑیو آیت نمبر 45 پینزه سلیخ وکذب اللذین من قبلهم وما بلغو میشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر کذبوا رسلی فکیف کان نکیر دا خلق توان طاقت کی ندی رسیدل سلمی زرمی برخیت داگی چا غول مور کریو اغوزان نو خلاص کرے ندی بس تاسو بس دان خلاص کرے سورت مریم کی آخری آیت گو رہے حال تا ذکر کی دا چا غول میں طاقت ور کرے از دون پا توان طاقت کی زیاد عقل و نر کی زیاد خواهست تو پوه که زیاد آغا ندی بچشی نو تاسو بس بچشای سوچم نده کرده چه تا احلکنا آیت نمبر تلو رو گیا چورتا و کم احلکنا قبل هم من قرن هم آسان و آساسن و رئیا دیر می تباه کردی مخی دونا پیڑای چاگا خستو دونا آساسن پسامان دا جن واری اینو پلیدو کی وجودونو مضبوط طاقتور خستا سامان دا جن دا معاشم دیر اغا می تباه کری دی نتا صورت اصی اصنگ می تباه کری دی دا غا صورت خیری آیت کی بیادا ہوئی حال تسمعو حال تحسو منهم من احد او تسمعو لهم رکزا و کم اهلکنا قبلهم من قرن حال تو حصو میں من حدن او تسمعو لهم رکزان تبا مکرن سنگ میں تبا کری دی پی گی پی سوجود اشتے ہو سو یا دا غود سا کش کرب تاوری اغم نشترے ام احسن و اساسن امضبوط ہو دون پا سامان اسباب کی اخستو دون پا لیدو کتو کی سورہ حامی آلتم دو قوت و طاقت بیان کرے دیو قوتونا و طاقتونا سوور کریو اللہ غولا دم روی چی دنیا کلا آغشان تا بل چالن دیو رکرش شد سورت الفجر کی داغو حالت قرآن دا ذکر کرے دی اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد تبا کرمی و مخکنی ارم قوم دا عاد نکو ارم قوم عاد داغو پیدا داغم تباہ کری اغو تا سو چکا اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد چی داغو غانی دنیا کی نو پیدا شی نو پیدا کرشی بیادام ذکر کری دا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود قوم چه پرخه کنستی غرونو بیلوڑول کنستا پا غرونو که دن نبیلنگونو جوڑول اگو سرمی سوک رولو سوره حام مومین آیت نمبر دو آتیا کی افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم واشد قوة واثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما یکسبون امخ کے تباشی دی کتلی دی ہوئی ود دون اکثر منهم زیاد دا دونا پا نفری کی زیاد دا دونا پشمار کی واشد دو قوة زیاد مضبوط دا دونا پا توان طاقت و آثارا فی الارض پا بادول دا دنیا کی دنیا سنگ آباد کریوا دا دونا دیر زیادو اگو سرم اصحاب قرار دا پتا دا تشتر دا سنور قرآن ذکر کی دا یرول دا پارا اگو را زورا قومون نمرا سختی ما لم نمکن لکم دمرا توان طاقت میں اور کڑاو چی تاسولا میں نہیں در کڑی سائنسی مہارت اور تجربات اسباب و آلات دا حرب فلکیات و مہارت دا تاسولا لا نہیں در کڑی شوی دا دیو جن خلی گیا دی بین الاقوامی اداری یونان لٹی دا لاندی ملکونا اور دا غونا علم ازدکی دا دا غود تجربون فائدہ اخلی وارسلنا السماء علیہم مدرارا دا بزرگ کی راضی کنا چی دا دمرا طاقت او او بیادو سردی غذابانی غذابا نو باران با نو آرے دا نو کدیر ماہیرو نو خوالے تا خوالے خوالے از کمڑو چی غذا نو دا غی جواب ذکر کی وراو منگا پا دوبانی واریاز وراولی و پی منگا واریاز مدرارا پر شبو شبو بانی بارانی وراو نہ پیداوار ڈیرو نہ بیداوار چٹو مویگی وئی وئی خوکان کی شکیدو کیوں نزی نہ چین دوش نہ بابا پی ڈیر شو نہ داگی نفس خراب شو نور تاغو سا غنر نو چو بی جمع کئے داگی جواب کی ولی نو روان کڑیو منگا نیرو نا کڑیو منگا نیرو نا وائی چھ روانی وی لاندے اونا دو قبضی لاندے نا یو دیتا بیا بل دیتا بیا نہ بیا ولی تبا شو فاہلکناهم بذنوبهم تبا کرو منگو پا جرمونوی پیدا کرو منگو رستو دونا قرن ناخرین پینوری نور می پیدا کرن مخی غتم شو دغا چل بتا سراؤکم ولو نزدلنا علیک کتابا عظمت تا قرآن جواب دے اعتراض پا پیغمبر بانی صلی اللہ علیہ وسلم وی کتی رشتی نے پیغمبری نبیا پا کار دکنا چه سمنگ غوالو آغا سی موجزه سرگنده که یعنی قرآن پا کاغذ کی لکل امنگ لراوڑی تورات لکل راغلی انجیل زبور لکلی راغلی یوزهی راغلی استا کتاب یوزهی نیه تا در روزی روزی پا دویمه در مرز بانی جوڑای معلومی گی را چه تا پیغمبر نی جواب او کچه راولی گو تا تا لکلی لک فی قرطاسن حکم پا کتاب کاغذ کی اب یا صرف داؤں نہیں بلکہ فالا مسوح بیائی دیہم دووی پاغی بانی لسون اخفل بیا بونگوی کافر ندے دا لیکن جادو دے سرگن دا بلت شیرے خومنگا چوتا گور مونگا ویدا کاغذ دے ادا مونگ پلاس پا کاغذ باندی ہو نظر بندی دا دوی میں اعتراض جواب وائدو ولیلہ علاون ذرا علیہ ملکون ویگرے دا فرشتا اکا فرشتا راو لیگو مطالبہ دا فرشتی کی چی مرگرتیا کی سرگردی فرشتہ چی پا مطالبہ راشی ابیائی خلق قدر انکنو دا اللہ عذاب را دی نکراولی گو فرشتہ یقیناً کبائی رجولان سڑے جنے با نئی پلو غاڑے باچی جنے با پوزن وزن با گردی نا ای باغ سڑے نو فرشتہ با لک کم جنے با نئی نو چی اگئی ابیائی دا فرشتہ ام نو بیا بس چل کئی ثم لا ينظرون وہی نمانی دونوں بیا وزو تدمانے کی گی سورت الحجر کی امدہ مسئلہ ذکر کرے دا اتم آیات دے سورت الحجر کی ہوئی ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین فرشتے نرالی گو پا طلب دا خلق بانے لیکن دا حق سرا حق قانون دا اللہ او حق عذاب پا قانون را لگم دا اللہ نو چی قانون نمانی نو بیا سر عذاب دی نو بیا عذاب ورکم ادامو تا بیا نی نو دلتو اندازی کرکن لقوضی الامر سرے بھئی اچراوی لگم دوی نمانی نو بیا فیصل پورشی عذاب ادامو باتنشی کولے او کچری کوئی منگا فرشتا نو کو بھئی رجلان سرے گرد وارد بکو دو مانے آگا تا چکوی زن تا گرد وارد کئی خبر با زن نپوی انچه فرشتہ راشی و دا سڑی پر شکل یز فرشتہ ما دو با بیاوی چی دروغ وقت دروغ جنی دا فرشتی پر شکل بانی دو نشیل دیگا نو عذابی جی مری او چی دا بنده پر شکل دو بایت دروغ وقت نو خبر آگا سی گرد وارد پادشو صفیدت نو خطل دوتا یقیناً تو کی شوی تسلی دا بیان ان کے لئے دائی لا یقیناً تو کی شوی پڑی رو پیغمبرانو پوری مخکستانان تا پوری بوم کئی نو گیر کری وارا تو چٹو کی کولو پا دو پوری چو آیا تو چٹو پوری تو کی کولو پیغمبرانو پوری گپ لگولو دا غو پا خبرو پوری نو دغا خبرو او دغا گپ دو گیر کرا او عذاب دا اللہ پر اغلیو نو تس پرواہ مکوا مخی پیغمبرانو پوری تو کی شوی دی او اگو برداشت کرے دنو تو برداشت ہوگا عذاب را گلے و عذاب براشی او آیا تا سیرو فی الارض مقد اعتبار سر نقل و حرکت ہوگا دا دنیا حالات نا سبق اس دکا سیرو فی الارض او بردائی پا مرگد اللہ کی دنیا کی بیا او گو رہے سو چکا دستر کو نظر ندے سو چکا چتنگ شو انجام دا اگو دروغ جن گرن کو اللہ سرطو کرلو بیا دلیل شروع شو دلیل الزامی جواب تے حجت نشتے ہیں خود چپ غلے کئی او چپ کئی واد چا دی ٹولا آگا چی پاس مانونو کی دو پز مکا جواب نشی ویلے انکار کولے نشی او ویلے شینا زکا چی وی نو نتیجہ بے منی نو پڑی گی پی نو غلے بشی وادتا للہ ایک یو دا اللہ دینا دا بلچا اوز دلو مذاب نرکی ایخی دی اللہ پزان مانی کولنا میں ربان آئی ذکر ہو تو قرآن خی اکدا نمانی دنیا کے عذاب کدا نہیں نو قیامت تے لے اجمان نکو ملا یوم القیامہ خام خواہ غن بکیتا سو روزی دا قیامت تا روزی دا قیامت کی شک نیشے پرات لو کی آغا چوک چنانے تاوانیان کڑے دے نفسو نقبل نو دو دی چیمان من راوڑی دا خاسر نخب سی ایمان نراوڑن چی حق منی کامیاب دے فالح دے حق نمانی نا کامیاب او خاسر دی دای نخدا او دلیل دی سلورم دلیل پینزم ایک یو دا اللہ دی نفید تصرف باندی پینزم دلیل پا نفید تصرف ایک یو دا اللہ دی طولتو چی پاس مانون کی دی ماسا کنف اللیل سچی آرام کئی دشپی ون نهار او چی خوری کی درو دی یو متعلق پریخی دی فعل پریخی دی لہو ما سکن فی اللیل و نشر فی النہار دروازے چی حرکت کئی دشپی چی آرام کئی نو ٹول دی دا اللہ یا دوار سرو لگا سا دشپی آرام کئی او اکثر اسا دروازے آرام کئی لکا خوا پیارک شو مار لڑم شو دا دروازے آرام کئی دا سی نور زند سر دا دشمن دیاری نا دروازے آرام کئی پٹ کی او بیا دشپی روزی خپل ضرورت تپارا نو ٹول دی دا اللہ ای کیو اللہ دے اور دن کے دا ہر یو دا فریاد اپو دے دا ہر یو پہارت اگا ما سکنا نشرکی چیز دی دا ٹولو اللہ اوری او دا ٹولو حالت نا اللہ دے خبر قل اغیر اللہ اتخذ ولیا دلیل ام دے رتن او زورن ام دا وایا دو تا سوا دا اللہ ناون سمزا اللہ ولیا دوست کارون جوڑو ان کی پیدا کون کے چلے دا آسمانون و دزم کی وہو یطعم ولا یطعم رب دے زما روزی ورکے اور روزی خوارلا اللہ لے روزی نشور کولے یطعمو سر مفعول پریخے تا سلسی کنا دا دا پار دا تعمیم دی کٹول دی کرکے خبر یطعمو الانسان یطعمو الجن یطعمو فلان لگیا بے ختم منشی نو چی یطعمو پریخو فلان فلان سر ذکر نہ کہو استاد اللہ گورا چی سجی نو ٹول رازق اللہ دے اختیار دا اللہ پلاس کرے او اللہ دے قل انی اورتوان اکونا اول من اسلم دلیلی وحی ما تویل شوی دی چی حکم شوی چی دیشم اولنی حاتو چی بمانی ما تویل شوی دی مشت دا مشرکانونا وای یریکم انی خاف من اصایت ربی عذاب یوم عظیم یریکم کد خلاف کم قانون بیان نکم خلق تو نرسم یریکم زو دا عذاب دروز لوینا سمانا دا ما با نسی زمان با تپوس کی چه تما پی اوکار لی گلی وی مقرر کرده می تا اوکار والی اونکو اخاف و عذاب یوم عظیم دا عذاب در روز لوی یار دا سر خطرنا کرده دا چانا چه او گرزولش دا عذاب پا دا غردی بانی انی اللہ پی مهربانی اکرده دا دا کامیابی لوی در عذاب گرزی دل لوی کامیابی در اللہ رحمت کول دا دا لوی کامیابی دلیلون پا عجیبا انداز ذکر کی کنا اول دلیلون پا دی باندیو خالق دا حرص دی اللہ دویم دلیل پا دی راوڑ عالم پا حرص دی اللہ نبر چوک خالق دا حرص اللہ عالم پا حرص اللہ ندرم قسم دلیل پا دی راوڑ لہو ما سکن فی اللیل مملوک دا حرص دی دا اللہ خالق اللہ نو عالم اللہ نو مالک اللہ نو بلتوگ او یو تم ولا تم نو رازق دا ہر اللہ مخلوق یہ دا اللہ معلوم یہ اللہ تا مملوک یہ دا اللہ مرزوق یہ دا اللہ الحمدللہ ویا کنا صفتون ٹول دا اللہ جن دبل نبیا دبل در کے دلا سکھ دکڑی دی او بیا تخویف دین رسوا کا بیان نہ کی نقصان دے نہ جڑے گی انف دے تصرف دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ زما اختیار شے زان نہ سمجھ کولے اچھا چان چ عذاب نو کامیاب دی و یم صد ک اللہ بذر فلا کاشف له الا هو نف دے شرک فی تصرف پے خاص وجبان دی خاص طریقہ وان دی کہ در رسید اللہ س قسم مصیبت تکلیف نشتے لری کہ ان کے سو کوم اللہ بی داغنا لا دا نفی او کاشفنا کرا متصلا سوکم نشے نمڑا نجوندی نسوکم نشے نپیغمبر نواری نشہید سوکم نشے نسب نبندہ نفرشتہ نپیرے سوک نشے لا کاشف لہو اللہ راستن کے اللہ نلوری کونکے بے اللہ ولی دا بلدر نیولی دے او کدرور سید او تاغشان تو دبل چادر نیولے دے آیت نمبر یو سل سات یک سو سات فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلی یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم چغاڑی نکولیشی دا مسئلہ سورت فاطر علم ذکر کی اللہ غاڑی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي من کئی نخلاص ان کے سوک نشتے دلا خلاص کی نو من کئی ان کے نشتے دلا سوک قدرت دیا واللہ انا فی تصرف دویم ذل باندی اول ذلوی الحمدللہ دویم ذلوی لا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر نو پارت توانا دے او بل اوم دلیل ہر تو مقہور دا اللہ قاہر دے اللہ خالق دے اللہ عالم دے اللہ رازق دے اللہ مالک دے اللہ نو درد نیولے دے غیر اللہ دستا انصاف دے دبل درد نیولے دے ضرور دے اللہ ایکیو اللہ دے ضرور اد پاس اد بندیان نئی قادر مطلق کمال قدرت دا اللہ اللہ دے حکمتون خان خبردار او آیا تھا ایو شیئن اکبر و شہادہ تعظیم دی کتاب دا اللہ بیار آگے سشے دے لوئی پا گواہی کولو کہ ایو شیئن اکبر و شہادہ اصل کلام دے سری ایو شہادت اکبر گواہی دے چاہ دیر لوئی دا نوائے اللہ اللہ دیر لوئی دے پوئے دا حق کیا پا گواہی کی چاہوئی نوائے بسی شہیدن بینی و بینکم و مغدے گواہ زمان استاسو ترمین دا شہادت دا اللہ پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے تا سولو سلو شہادت دا اللہ پا مسئلہ دا توحید شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلم اللہ ہوئی چی الہ برچوک نشتے اور شہادت دا اللہ رب العالمین پا صداقت دا کتاب دا اللہ بانے سورة نساء کی اللہ سورو انزلو بی علمی قول اللہ شہید بینی و بینکم اللہ گواہ دے انزلو بی علمی والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا اللہ گواہی کے قرآن کامل کتاب دے ہدایت کتاب یو اللہ کافی دے نو درہم صورت کی بیا گواہی دا اللہ پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ لوی گواہ دے زما استاس ترمیان دا وحی شوی دا ماتا دے قرآن دا پارا دے چوی روم تاسو چاہتا چی قرآن رسی ٹول شہادت ادا قرآن چاہتا رسی عموم دا رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عام دے چاہتا چی برسی سعید بن جبیر وی من بلغه القرآن فکأنما رآ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا چی قرآن رسید سعید دا دا سیدا لکہ چی دا پیغمبر علیہ السلام لی دلی او دا آغا دا مبارکی خلی نیوری دلی ذکر قرآن آغا دے کہ جب دا بلدہ او قرآن آغا دا اللہ علیہ دے او چی بیانی صحیح کنو دا سیدا لکہ چی دا پیغمبر نیواری دا او بیاو نمانی نو بربادی دا زد دے معبوریم پا دے باندی چی دا دنیا تورسم دا مانا تاسو لستیوا الفوز الكبیر کی دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغان دا ویلو و انصاف دا دے وال انصاف انصافی خبر دا دا چی چا دا پیغمبر نا قرآن اور دلو اچو کی او سوری لا فرق بین او ما فی الانصاف انصاف چلا اجرا وری دی دوار میں کی پرخ نشتنی و اغان دا قرآن اور دلو دوما قرآن واری آل تا چا خلاف کرو سزا وانو دا چی خلاف کن آغا سزا دا دل تا دام ذکر کرو سعید و نجویرم دا روزی اور اختیاری خبر کیا یقینی دلیلی وحی ذکر کر بیزار ہم دا سنا چتا سو اللہ سر شریک وای التبرئه والبراءه برات با کئی کلمہ طیبہ کی اول لا تبرئه دا توڑ دے روس تو الا دے جوڑ دے دل توموی اول تبرئه وا پر دلیلن ٹولو کی دا دا اللہ کار دے بل چانے دے روس سرگند کچ دے بلی منی بری او مما تشرکون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم چرنکم زما استاسو یوبل نجودائی دا انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله ابراہیم علیہ السلام او داغ اولاد عمر گری انبیاء ټول وی اننی براء منا براء مما تعبدون بیزار اعلان دبرات مما تشکون مسئلہ توحید نم دل باندرا لالا دلیل وحی دیم دل باندی الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد ای کیو دے گا آتوک نقل دو علماء ربانیینونا دو امم سابقہ علماء ربانیین دا غون نقل آتوک چورکڑے دو لمنگا پوہ دا قرآن پوہ دا کتاب پی جنی دا پیغمبر یعرفونه ادا رسول یعرفونه پی جنی دا قرآن دا واحی پاول رض باندی ورقی ابن نوفل ویلیو هذا هو الناموس الذي كان یاتی موسا دا اماغ فرشتا دا ملیکتا چی موسا لبراتلا علیہ السلام تالو ماغ راضی ہیں تا تو قرآن راضی نو آگا چی کم عالمان دی اگر پی جنی لکا اولاد پل آتو چی تاوانیان کری دی نفسون اقپل فهم لا یؤمنون نو نخبای سی جدو با ایمان نراری نو عمل بایدائی جدو با ایمان نراری نبا منی مسلا زورن رتنا سوک دی ظالم دا چانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی درو یا دروغ جن کی حتون از اللہ یقینن برین شمن دی ظالمان دا خیرت نیارا او کلا چی بے غن کی اللہ ٹول وای با بیا مشرکانو تا چر تدی او شریکان ستاسوا کنتم تزعمون مفعولون دوار حضب کری کنتم تزعمون هم شرکائی وطاسو چتاسو گانن زما سر پیو صفت کی شریکان او سا چرتی او سراوالے کنا ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی پلیتی دو بیا بنی گند دو بیا بنی ناکار خبر دو بید دین چدو بوائیو قسم پا اللہ رب زمان نو منگا مشرکان منگا شرک اڑو کڑے ندے دو مطلب عالمان بیانی یا دا ما کننا مشرکین اصلا منگ شرک ندے کڑے اللہ یا دا مانا دا ما کننا مشرکین نو منگا ددو شرک ان کی اللہ تا سر ابر کی منگو ددو سر محبت کا ان کی استاد رضا دا پارا ما کننا مشرکین بل کننا متوسلین بهم بل کننا محبین لهم بل کننا مطاعین لهم اللہ منگا شرک کری نی تا سر کم کافر بشرک کرے ہوئی شرک منگ نلے کرے سیبا دا خستان زولیو نو منگ با دا دو مرگرتیا تا بیداری دیل کولا چی تکی رضا شی ستا دا پار منگا دا کر کرے شرک منگا نلے کرے بلکہ محبت دا دو سر نا محبت سا نو شرکی پی جندلے ہیں دے مطلب داو و من امن یستمیو علیک او دا اگر اللہ ہوئی کیف کذبو علی انفسیم روک شو تناسو چی دو پا درو جوڑول چی دا دلاز دل سوڑی دی او دے برا رسی او دے با زمانگا مدد کیا دے مانگا خلاصی شفاعت بکی او سارا خبر ٹولی ختم شولی درو شتید دونا آسو دا زواجیر دی ٹول آچو وقت دی تا تا او کری دی پزلونو زمانگا پزلونو بانی منگا پردی دی پیدلونو پا کتاب بانی سمن بکمن عمیون دا شانتا ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوا پردی رکی دی حالتی دا وفی آذانهم وقرا وگنو کے دے درنوالے وستری دے کو تنگ دی کو خوب دی وہ کو سب کی مریضان دی ٹولر دی تلی گئی دا گناہ نے گور خلق یوری نہ تو تو تے بیانائی نو خلق پہ سلا گناہ گارائی نو خلق گناہ گار شو کنا ولی گناہ گار شو چے نہ اوری نو وادی اوری کنا دا خود کال دورس میں شنی ویلے کی وادی اوری نہ ٹولر دی دماس پخین نہ پرتنی نو وادی اوری کنا تے چل لے ولا اس چتو اے ناوری دی دا مطلب چتا بانگ موا ولی موا خلق گنانگاری جا دکھا جی دا طول منزل نرازی نو چا چی بانگو آیا اگو واورو نو طول گنانگار شی نو ندی گنانگاری گی کنا زخو بانگویم مجی حکم ازان لا الہ الا اللہ اگر چی بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجی حکم ازان لا الہ الا اللہ ما تیویر دی اقرا ما تیویر دی فقرا و ما تیسر منو نو ما تا امر دی دبانگ اس تی ناوری تی آوری نرازی نو دا خستا نقصان دی قصور دی زوغ پا دی موار نیم کنن نو دیوی نپی گو پا گونو کی درنوالی خبر پی سمن نلگی بد لگی پی کووی نار قسم دلیلون یقین نکی پاگی بانی تردی اذا جا او کو کلا چی مخشتا سر راشتا را خبری تری کی تا سر نوائی کافر ان هادا الا سحر اساطیر الاولین ندی دا تے چوائے لیکن قشیری دڑمانو خلقو دا پخانو خلقو قشیری او سموئی تا پخانو وابیانو خبر کئے ابن تیمیہ دے ابن قیم دے محمد ابن عبدالوحاب دے او دا شانتا پیر تاریکے دے اسماعیل دے سید احمد دے رحمہم اللہ و تعالی ندی خلقو قشیری تا سراغ سیدہ گو پخبر سبانہ زمانہ کی خلقو بیدی نہ کرو او تا سرہ تلکو ناروائی یا داغو کتابون دی اغرا توائی دو منا کئی ددن خلق وینها آنان و پخپلتن ام لرکی نه پخپلا او نه بل نه پریدی حق تا یا دا مانا دا ینها آنان و من کئی خلق دتا تکلیف رسولنا اپخبرت ان لری شیری بنو هاشم او بیا خاص عبد المطلب او بیا ابو طالب در رسول علیہ السلام تربیت کری دا کنا ابو طالب با نبی علیہ الصلات والسلام سرا کسان لے گل چی کلب توبہ سن کوئی چرت دی نو دو پس بے کسان لے گل دو تنا درے تنا سالور تنا چکس حالات راجی نو ما خبر آوائی ین ہاو نا نو خلق بے من کاؤ تنا اور ڈل بے لکول مرستو بے تکولا ین ہاو نا ناسا ان ادا ہو یا ین ہاو نا عنہو ان القرآن وین او نا عنو پخبرت ملرگی دو نو تباہ کی پدی چل لیکن اخبر دانو نا پویگی پی امنو دا جہنم سزا ادا غینا یرا او ارمان چیوی نے تا تالا ارمان دے اللہ ارمان نکی تالا ارمان او باکی ارمان چی کلو درولی شدو پدو داخل وای بدو های افسوز دنیا تاو گردو لیشوی او ند در جنو نگڑن لی منگا یا تو ندر افضا منگ اشوی منگا دیمان والا ہونا یرا دا کنه که دنیا تلاشو بیا بدا شو دنیا تا پریخوی خود داسی چی منگا بیا حقو مندلی ارمان دے دغ رض رالی ننو دنیا تا تلشت دے انای مندلش دے بل بدالا هم ولا نکذب بی آیات ربنا دو دزلن دا خبر ندا دی سات که دو سخت تری دری دا نزکوی بلکه سرگن شیدو تا ما کانو یخفون من قبل آتا چی دو تا پناخ کاری دا مخکنا یخفون یجدونه خفیا اعلمته وجدته عالما مندل دے فعل پا خواس کی یو وجدان دا ماخذ یا علم بالماخذ دے ما کانو یخفون من قبل آتا چی دو تا پناخ کاری دا مخکر دینا پناہ پستر گبانی آخو جو یقینی وا و دو تا چی پناہ کاری دا نو پناہ پا وجود و پا دلیل بانیو چی دا خبر دا که دو ندا دا در اطلو ندا دا دو اصیلی گیا دی او سو تاغ ترگن شو آغا تا چی پتول لو مخی پتی ساتل سو دا پیغمبر رشتینوال و تمعلومو دا پیغمبر حقوال و تمعلومو نیمان الولی دا زد نیمان الولی نیمان الولی پا حسد پا خپل دین بانی کلک کریو قومیت و عصبیت یخفونا اگا چه زرکی پتا کما خبر آوا وسو تا اگا سرگند شد چه سریا دا یقینی رشتیا دا چه دا حقو امنگتین خلاف کرده یخفونا من قبل یا تو چه خفیو تا خکاری دا امکان نا دا مخی دینا سو دوزخونا صداگانی داو تا دا عقل نا لرخ کاری دی ذالک رجع بعید انہم یرونہ بعیدا داو تا داقن نو سو تا درگن دا شوال پستر کو باندیو لی دلن او کو گر دوشو دنیا تا یقینی دا لہا عدو لی ما نو آن او بگر دیدو کور داغتا جتنا ما نکرشو بیا با ما کارو نکیو با چیز شی نشتا دی ان دو مر بابانو تا ناستو نہ چکی پیشے تو کولو نہ داؤ تم جنت منت نہیں ہے آسے دپڑا شپڑا ہے جنت منت نہیں سے دپڑا شپڑا دے نو کچہرے دے دنیا تبیاو گر دورشی نو دے بو چھ جنت منت نہیں ہے آسے دپڑا شپڑا وا راز چخپل رضا کو اک بیاے بو تو نو بیا بدغه س دوڑا دباوی سوک سے پیڑا دسی سخت خبر بگی تنشت دے دے بیاو نمری لا دور ایمان وان یقینا و انہم لکاذبون خام خادی دروجن پدی خبر کے چلانو کذب بی آیات ربنا ونکون من المؤمنین دی خبر کے دروجن دی نو دو خدا خبر خود دو تو تمنا دا انشا دا پہ انشاعاتو کی دروغ رازی دا خود دروغ ندی قسم تمنا ترجی دی قسمونو کی خود دروغ نرازی عارض کی انشاعاتو دی قسم ندی نو سنگو توی دو دروغ ہوئی وی دا ارمان دا دو ارمان پا شکل دے خدا دا دو دا زر سودا دا چی منگ واپس سو نو منگ بے منوع دروغ جن بنکو دا زر تقاضای دا دے دا و آغا خواب